سورہ احزاب کا نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ دوں. بہت بڑا کریٹیکل مومنٹ تھا. 12,000 کا لشکر مدینہ کو گھیرے پڑا تھا تین طرف سے. چوتھی طرف حرات تھے وہ, اگر جو آپ وہاں گئے ہیں دیکھا ہوگا, وہ سیاہ چٹانیں جو ہوتی ہیں پھسلواں, ان پر نہ گھوڑا چل سکتا تھا نہ اونٹ, تو ادھر سے تو گویا کہ حفاظت تھی, لیکن تین طرف جو تھے ان میں لشکر پڑا ہوا تھا اور کئی کئی دن کا فاقہ کھانے کو کچھ نہیں. تو یوں سمجھیے کہ ایمان کی آخری درجے میں مسلمانوں کی آسمائش ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا, دلوں سے نکل کر زبانوں پر. کیا کہا انہوں نے؟ قرآن میں آیا ہے سورہ احزاب میں, ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے سبز باغ دکھا کر, جھوٹے وعدے کر کے مروا دیا. اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے, اے سراقہ میں کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, تو جس نفاق کو وہ چھپائے ہوئے زبان پر, اس کے برعکس اسی کیفیت میں سچویشن از دی سیم, لیکن ریئیکشن یا رد عمل کس قدر مختلف. ولما راى المؤمنون الاحزاب, جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو چاروں طرف سے گھیر کر پڑے ہیں, قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله, انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے. اب ان کے سامنے وہ آیات تھی جن میں اللہ نے کہا تھا ہم آزمائیں گے تمہیں, ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. یہ تو مدنی دور کے شروع میں کہہ دیا تھا, تیار ہو جاؤ, کمر کس لو, بڑے بڑے امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا, فقر و فاقہ سے آزمائیں گے تمہیں, جانے اور مال کے نقصان سے تمہیں آزمائیں گے, آزمائیں گے, جانے دینی پڑیں گی. فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لَازِمًا آزمائیں گے, بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اے نبی بشارت دے دیجیے صبر کرنے. تو یہاں اہل ایمان کیا کہہ رہے ہیں؟ لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اور اس کیفیت نے نہیں اضافہ کیا ان میں مگر ایمان اور تسلیم کا, ایمان کا اضافہ ہو گیا. اہل ایمان کا ایمان بڑھ گیا ہے, اہل نفاق کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا ہے. آزمائش کا یہ نتیجہ ہوتا ہے, امتحان میں کوئی فیل ہوتا ہے وہ پاس ہوتا ہے. عند الامتحان یکرم المرء و یهان, کہاوت ہے, امتحان کے موقع پر یا تو کسی انسان کی عزت کی جاتی ہے یا پھر وہ ذلیل ہو جاتا ہے, ناکام ہو گیا, فیل ہو گیا.